والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کے اصرار ناچیز کے اقرار پر ایک موضوع بیان کرنا ناچیز نے ضروری سمجھا. جس کا عنوان ہے سب و شادی، یعنی گالی گلوچ کا مسئلہ. سبحان اللہ. اگرچہ کسی وقت کی ضرورت کے تحت کوئی چند معلومدار باتیں اس کے متعلق بیان ہوتی رہی، لیکن جامعیت کے ساتھ اس کے جملہ مسائل پر حاوی گفتگو کبھی نہیں ہوتی. مخالفین کی طرف سے بے جا اعتراضات بھی ہوتے ہیں، دوستوں کی طرف سے بعض تنقیدات بھی ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے حضرات اور ناچیز کی طرف سے بعض اوقات غلو بھی ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ ہوتا دینی غیرت کی وجہ سے ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر احکامات سب و شتم کے متعلق ہیں، ان کو مکمل بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ ناجائز اعتراضات ان کا دفاع ہو اور اگلوں کو پھر موقع نہ ملے ناجائز بولنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں کی تنقیحات جو ہیں ان کی بھی چھان بین کر کے ان کے متعلق بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ کس حد تک صحیح بات کرتے ہیں, تنقید جو کرتے ہیں کس حد تک صحیح ہے. سبحان اللہ. اور ہماری طرف سے جو غلو ہو جاتا ہے, حد سے تجاوز ہو جاتا ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور سب حضرات پر چھوٹے بڑے ہم میں سے جو احکام شرعیہ بیان ہوئے ان کے پابند ہو جائیں. سبحان اللہ. انسان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خطا کار ہے. کل بنی آدم خطا ہوں تمام بنی آدم خطا کار ہے, لیکن مستثنا عمر عالم السلام کو نہیں. وخیر الخطائین التوابون فرمایا, اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکات شریف کے لیے شریف ہے, کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون. تو بھائی ہم سراپا خطا ہے, ہم خطا کار ہونے کے باوجود اصرار نہیں کرتے غلطی, خطا پر اصرار کرنے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالی کے فضل سے حق کے ساتھ گھومنے والے ہیں. سبحان اللہ. جب حق ظاہر ہو جائے گا ہم اس کے قبول. سبحان اللہ. ہمیں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف رکھتا, سمجھ نہیں آ رہی, نہ دوستی کسی دوست کے کی دوستی کے ٹوٹنے کا خطرہ. جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے, نہ دشمن کی عداوت کا دشمن کا خطرہ. جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے بس ہم گھوم جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مومن ایسے ہی ہوتا, المومن یدور مع الحق, مومن حق کے ساتھ گھومتا ہے. سبحان اللہ. تو ناچیز نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس پر پوری تیاری کی ہے. میں تو اپنی سکت اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اپنی جستجو کے مطابق اس مسئلے اور موضوع کی تہ تک پہنچ گیا ہوں. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا دعوی نبوت نہیں, نہ دعوی امامت, ایسی کی ساری بات ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز آپ جیسے سنیں گے آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں یہ موضوع اس تحقیق کے ساتھ آپ پہلی مرتبہ سوچ رہے ہیں. اس سلسلے میں اولاً میں یہ بات کروں گا کہ عربی کے اندر گالی گلوچ کے لیے گالی گلوچ نکالنے کے لیے کیا لفظ بولے جاتے ہیں, یعنی گالی کا جو مان لفظ ہے نا ہماری زبان, گالی نکالنا گالی دینا, عربی میں اس کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سب پہلا لفظ. سبحان اللہ. سب دوسرے نمبر پر شاتم. شاتم ادھر ہم کہتے ہیں گالی دینا, ادھر سبو شتم. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے سنا ہوگا یار فلاں آدمی سبو شتم بہت شتم, یہ استعمال آپ نے سنا ہوگا آپ کے معاشرے میں. سبو شتم یار فلاں کی سبو شتم کی بہت عادت ہے, یعنی گالی تو سب اور شک یہ دو لفظ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اب ہم نے ان کے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ عربی میں وہ کون سے ہیں. فحش. لیکن اس کے اندر آ جاتا ہے بے حیائی کی بری بات. بے حیائی کے ساتھ سامنے جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کو لاگو کر. لعنت کرنا اس کے ساتھ ملتا ہے. غیبت بھی اس کے ساتھ ملتا ہے. گلا ملتے جلتا الفاظ فرق ہیں. مفاد کو بھی ظاہر کرتا. سب کو شتم کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کیا کی جاتی ہے. ہماری بولی میں گالی عربی میں سب و شتم. تو سب و شتم کی حقیقت کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ اتنا واضح ہوتی ہیں کہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے. تو گالی جو ہے نا یہ ہے اسی طرح کی چیز کہ ایک بالکل واضح شے ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنے اپنی زبان میں کہ ہماری زبان میں یہ گالی ہے یہ نہیں ہے یہ گالی ہے یہ نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ بعض معاشرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کثافت اتنا ہوتی ہے کہ پھر وہ شے کو واضح ہونے کے بعد بھی نہیں بچانا. اور لطیف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اور لطیف معاشرے جو ہوتے ہیں وہ پہچان رہتا ہے. ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ بعض ایسی چیزیں کہ جو عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی زبان میں شریعت کی زبان میں وہ گالی شمار ہوتی ہے لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں وہ گالی نہیں شمار ہوتی. وہ عام معمول کے مطابق ہوتی ہے. اب سب و شتم کیا چیز ہے وہ میں سمجھاؤں گا. سبحان اللہ. سب و شتم کے متعلق ہمارے علماء حضرات جس طرح بیان فرماتے ہیں وہ دو طرح کا کلام ہے. ایک یہ ہے کہ جی ہر بری بات الموسوعہ الفقہیہ 45 جلدوں میں مصر کا چھپا ہوا ہے مصر کی کتاب ہے. تو سب کے لفظ کے تحت یہ امام دسوقی مالکی مذہب کے ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ کلو کلام کبھی ہے ہر کبھی کلام گندا کلام بری بات بری کلام. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کی پوری حقیقت کو نہیں کھولتا کیونکہ ہر بری بات جو ہے وہ بری بات تو ہے قسم کی ہوتی ہے کہ گالی شمار نہیں ہو جاتی. بری بات مثلا بچہ کوئی منہ سے اچھا نہیں بولتا تو آپ کہتے ہیں بیٹے بری بات ہے. لیکن اس کو گالیاں نہیں کہتے کہ بچہ گالی نکال رہا ہے. بری بات کسی کی طرف منسوب ہو یا نہ ہو وہ بری ہے لیکن گالیوں کے اندر یہ مفہوم ہمیں بتاتا ہے، یہ مفہوم لازمی یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہر بری بات کو نہیں کہیں گے، ہر ایسی بری بات جو کسی کی طرف منسوب کی جائے. سبحان اللہ. پھر وہ جا کر سب بن گئے گالی بن گیا. سبحان اللہ. مثلاً دیکھیں یہ تکری ہے، گندگی ہے، اس کا ذکر صاف لفظوں میں جس طرح میں نے کر دیا ہے یہ کبھی کلام شمار ہوتا ہے، بلکہ اس کو فحش شمار کیا جاتا ہے بے حیائی. اب بات تو بری ہے لیکن اگر کوئی بچہ گندگی کا ذکر کرتا ہے یا میں نے ذکر کر دیا تو اس سے کسی کو میں نے سب و شتم تو نہیں کیا نا، آدمی سمجھے، میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی. کلام کبھی ہے تو معلوم ہوا امام دستوخی کی یہ بات جو ہے نا وہ پوری حقیقت تو ابھی نہیں کھول گئی. ان کی بات یہاں چھوڑ دیں. تاج العروج لغت کی کتاب ہے اور بھی فقہ کی کتابوں سے مشافہت الغیر میں ما یقرا ہو کہ کسی غیر یعنی اپنے علاوہ کسی شخص کے سامنے اس کو مخاطب کر دیں ایسی بات کرنا جس کو پسند نہ کرے، یہ گالی ہے. اب یہاں پر ایک اضافی چیز آ گئی کہ بے مشافہ ہونا ضروری ہے، اگر سامنے نہ ہو پیٹھ پیچھے اگر اس کی طرف کسی برائی اور عیب کی نسبت کرتا ہے تو پھر گالیاں نہیں ہوں، جبکہ دیکھتے یہ ہیں کہ پیٹھ پیچھے بھی گالیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار فلانا پیٹھ فلانے نے کاٹ پیچھے میں گالا کٹی ہیں. تو بے مشافہ اور سامنے ہونا جو ہے یہ بھی شرط رکھنا، یہ صحیح بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کا کلام، بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا جو ہے نا، امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے بیٹے وہ بھی ان کی طرح کمال فقیر گزرے. امام علاؤالدین ان کا نام، علاؤالدین ان کا تکملہ ہے قرۃ عیون الاخیار. یہ جو امام شامی کی کتاب ہے والد محترم کی کتاب پہ انہوں نے تکملہ لکھا ہے، جو باتیں رہ گئی انہوں نے پوری کر دی ہے، جو ابا جی سے رہ گئی انہوں نے بیٹے نے پوری کر دی ہے. بے مثال محقق آدمی ہے یہ بھی اپنے وقت کے. تو انہوں نے منظومہ ابن وحبان جو ہے نا اس کی شرح ابن وحبان کی اپنی جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ گالی جو ہے نا یا تو ایسی چیز کے ساتھ ہوگی، ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسا عیب کے ساتھ کہ جو عیب اور خرابی انسان میں ہوگی، یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس میں نہیں ہوگی، پھر منہ سامنے ہوگی یا پیٹھ پیچھے ہوگی. یہ چار صورتیں بنا ہے. سبحان اللہ. جو شتم کیا جا رہا ہے یعنی کسی گندی اور کبھی چیز کی نسبت کی جا رہی کسی کی تو دیکھیں کہ وہ اس میں ہے یا نہیں، پھر سامنے ہے یا پیٹھ پیچھے ہے. چار صورتیں بنا لی. چار صورتیں بنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیٹھ پیچھے تو بن جاتی ہے غیبت، جس کو گلا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر منہ سامنے ہو تو پھر یہ اساءت ادب، بے ادبی، گستاخی کہہ لو، وہ بن جاتی ہے. لیکن ناچیز اس بات کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے، ان کی تعریف جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی صحیح حقیقت کو واضح ابھی نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے اندر وہی بات آ گئی کہ بے مشافہ ہونا ضروری ہے. ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا اس کو قدم کر دیا جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مشافہ تو ہے، گالیاں دینے والے کے سامنے آپ تھوڑے ہیں، لیکن گالیاں بولا جا رہا ہے تو بھئی بے مشافہ سامنے ہونے والی بات کوئی بات نہیں مانی. یہ بال صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سب و شتم کی تمام صورتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر بے مشافہ گالیاں دے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا، اس پر یہ تعریف صادق آ جائے گی، سچی ہو جائے گی. لیکن اگر پیٹھ پیچھے کر رہا ہے تو حالانکہ وہ سب ہے، لیکن یہ سب یہ مانا اس کو شامل نہیں ہوگا، یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہوگا. اب ایک مانا صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی شریف میں لکھا ہے بعض علماء کے حوالے سے، وہ ہے ذکر المساویل مجربی تحقیر والاہانہ، کہ کسی کی بدیاں برائیاں بیان کرنا محض تحقیر و اہانت کے لیے، تحقیر و اہانت کے لیے. یہ تعریف جو ہے نا ناچیز کو ان دو پہلے حضرات، دو ہیں یا تین ہیں جتنے بھی ہیں، ان حضرات کی تعریف سے یہ تعریف مجھے بہتر لگ رہی ہے. سبحان اللہ، اس کے اندر کافی جامعیت ہے اور معنویت آ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ اس کی حقیقت کو کما حقوق واضح کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی تقریر ناچیز ملائے گا پھر جا کر سمجھ گا. سبحان اللہ، اردو فرمائے ذکر المساوی، ذکر المساوی غیر، ذکر المساوی لے مجھے بھی تحقیر والے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا برے الفاظ میں، کیا برے الفاظ میں دوسرے کا ذکر کرنا تحقیر، یعنی اس کی اہانت، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنانے مقصود ہو، یہ ہے سب و شک. یہ کیا ہے؟ یہ سب و شک لکھی انہوں نے تاریخ کی، بعض حضرات سے نقل کیا، یعنی بعض علماء سے مشاہد صاحب الرحمان. لیکن یہاں پر ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے اور غیبت اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ کیوں کہ غیبت کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، ذکر کا اخا کا بما یکرہ ہو، فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان، اپنے بھائی یعنی مسلمان کا پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، اے بھائی ایسی برائی کے ساتھ جو اس بات میں، ایسی برائی کے ساتھ یا ایسا ذکر تو اس کو پسند نہ، یعنی پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کسی کا کرنا کہ اس کو پسند نہ، برا لگے، منہ پر کیا جائے تو اس کو انتہائی گندا لگے، اس کو غصہ لگے. یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ایسا ذکر کسی کا پیٹھ پیچھے کرو گے کہ جو اس کو سامنے پسند نہ ہو تو وہ بھی بد بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ یہ حدیث شریف کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہی ہے، فرمایا اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ تو بہتان ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی، سبحان اللہ. اب ایک بہتان ہو گیا، ایک کبیرہ گناہ اور بہت بڑی لعنت جو ہے وہ اسلام میں کیا شمار ہوگی؟ بہتان. ایک ہو گئی تھی پر ایک ہو گیا سب و شتم، تینوں میں فرق کرنا ہے. بہتان کے متعلق تو آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ بہتان یہ ہے کہ کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں نہ ہو. بول بول بولو، اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے. فلانے کا کہتے نہیں ہے یار خود کا، حضرت صاحب یہ میرا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، افترا ہے، میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب بولتا ہے ایسا ہے لگانا کہ جو موجود نہ ہو اور اگر موجود ہو پھر اس کو دو صورتیں بنیں گی یا تو سامنے کہے گا اس کے سمجھ آ رہی یا پیٹھ پیچھے اگر سامنے ہو تو غیبت نہیں کیونکہ سامنے غیبت نہیں ہوتی غیبت کا لفظ ہی بتا رہا ہے غیبت غیب سے ہے غیبت غیب سے تو اس کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے ہو سامنے یا پیٹھ پیچھے ہوگا تو غیبت بن جائے گی بشرطے کہ مقصود اہانت تحقیر اور گالی دینا اس کو اور کوئی مقصود نہ ہو اگر دکھ سے کسی کا ہے پیچھے بیان کرتا ہے کاش اس میں نہ ہوتا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی مقصود نہ ہو اس کی تحقیر اہانت بھی مقصود نہ ہو دکھ کے طور پر اے بیان کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ تو غیبت نہیں بے شک سبحان اللہ غیبت کی حقیقت ہے ہی غیب غیبت اس کو کہتے ہیں ذہن میں اور غیبت کے اگر تفصیلی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو غیبت کا ناچیز کا موضوع تین چار پانچ چھ گھنٹے کا ہوگا چار گھنٹے کا اس میں آپ مختصر ان شاء اللہ اور عزیز غیبت کے لیے سمجھ نہیں آئے سبحان اللہ اب میرے بھائی غیبت کے لیے کیا ضروری ہو گیا کہ عیب ہو لیکن پیٹھ پیچھے اور مقصود کیا ہو تاکہ ہو ٹھیک ہے یہ غیبت کی حقیقت آگے معلوم ہو گئی بہتان کے لیے ضروری ہو گیا کہ عیب ایسا ہو جو موجود ہی نہ ہو بندے کے اندر ٹھیک ہے غیبت کے لیے ضروری ہوا کہ موجود ہو لیکن پیٹھ پیچھے ہو اب سب وہ ہے عیب کسی کی طرف منسوب کرنا چاہے ہو چاہے نہ ہو چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے اس کا مطلب ہے سب و شتم کا معنی بہت عام ہو جاتا ہے عام کا مطلب ہے کہ غیبت بھی اس میں آ جائے گی بہتان بھی آ جائے گا سمجھ نہیں آ رہا سبحان اللہ کیوں کہ اگر نہ ہو تو بہتان اور ادھر سب ضرور ہوگا کیونکہ سب میں یہی ہے کہ اس کی بدی بیان کرنا تاکید کے طور پر چاہے ہو یا سب میں یہ آ جاتا ہے ہونا نہ ہونا ہو یا نہ ہو اس کے اندر یہ فرق بلکہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے یعنی گالی پھر بھی شمار ہو جاتا ہے سمجھ لیا تو بہتان میں اور سب میں یہ فرق ہو گیا کہ بہتان جو ہے اس کی صورتیں کم بنتی ہیں اور سب کی صورتیں زیادہ بنتی ہیں وہ خاص ہو گیا یا ہو ٹھیک ہے نا اسی طرح غیبت جو ہے اس کی صورتیں کم بنیں گی اور سب کی زیادہ بنے گی تو اگر منطق کی زبان بولوں نا تو یہی کہیں گے کہ جی عموم خصوص مطلق ہے سب عام ہے سب عام ہے اور یہ تھا یہ منطق کی زبان سبحان اللہ اب سب کے لیے پہلے بات سمجھا میرے بھائی کوئی ایسی بات بدی بدی بری بات بولو بولو بری بات کسی کی طرف منسوب کرنا محض تحقیر و اہانت کے لیے اگلے کو خچر اور ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کی نظر میں اس کی قدر ختم کرنے کے لیے یہ کیا ہے سب سب یہ کیا ہے سب سب وہ شک اسی کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو اس میں یہ بھی ضروری نہیں وہ نہ ہو چاہے ہو چاہے تو برائی ہو چاہے نہ ہو دونوں صورتوں میں چاہے یہ کیا بن جائے گا سب بن جائے گا اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ سامنے ہو نہ ہو کان کی پیچھ پیچھے ہونا لہذا سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے ہو چاہے عیب ہو اس میں چاہے وہ عیب اور خرابی اس کی طرف منسوخ کرنا بدی برائی یہ کیا بن جائے گا سب و شتم اسی کو ہم گالیاں کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا بن گیا گالیاں اور عربی میں ٹھیک ہے, یہ اس کی حقیقت معلوم ہو. سبحان اللہ کتنا معلوم ہو. سبحان اللہ. اب میرے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی حقیقت سمجھ لی تو یہ ہے اگر اس کے ساتھ فوج سمجھاتا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف منسوخ کرتا ہے اگر اس میں بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا ذکر آئے کہ جن چیزوں کو کھولنا گوارا نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر فوش اور بے حیائی بن جاتی ہے. سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات جس کو کھولنے سے شرم آئے اور حیا حیا کیا ہے وہ کیا ہوتی ہے شرم جانے اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانہ کسی کے سامنے پیشاب پخانے کو ظاہر کرنا کوئی حیا والا بندہ پسند نہیں کرتا. بندہ تو بندہ رہا یہ بلی پسند نہیں کرتی. سمجھ گیا. اپنے بلی کو دیکھا ہوگا پخانہ کر کے اپنے پاؤں سے چھپا دیتی ہے. اب کس مقصد کے لیے چھپاتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا. ہاں جی کوئی حضرات کہتے ہیں شرم کے لیے چھپاتی ہے, کوئی کہتے ہیں اس وجہ سے چھپاتی ہے کہ چوہا سونگ نہ لے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو کوئی خطرہ ہے بعد نہیں. تو اس وجہ سے بہرحال اس کے چھپانے کا مقصد کوئی ہو چھپانے کا کھیل اس سے ثابت ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہے جی اسی وجہ سے ہر بندے کو گندگی دیکھتے ہوئے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے کرے آتی. تو اگر واضح الفاظ میں ننگے الفاظ میں کو کہتے ہیں ننگے الفاظ میں پیشاب پخانے یا شرم گاہوں کا ذکر کیا جائے یا اپنی عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی کی شرم گاہ کا ذکر کیا جائے تو یہ بے حیائی اور فحش بن جاتا ہے. یہ پھر سب و شتم سے بھی سخت ہے. اس کو بہت سخت شمار کیا جائے. سمجھ نہیں آ رہا. اب اگر گالیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے تو گالی اور زیادہ گندی ہو جائے. سمجھ لیا. سبحان اللہ. اب وہ خالی سب و شتم نہ رہا فوش بھی شامل ہو گئے. اس کے لیے پھر لفظ عربی میں فوش کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا ہے بغا ان بے زال لکھ را آگے حمزہ بدا بدا بھی اسی بد کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیان والبدا من النفاق. میں مزید حدیث مکمل سناؤں گا. فرمایا فحش گوئی بد کلامی منافقت سے ہے. یعنی کیا مطلب کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کچھ صفت ہوتی ہے. سمجھے نہیں. سمجھ آئے کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ایک اور لفظ مل گیا بغا. اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں بغی اللسان بد کلام. خوش گو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ. اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی اس کے بعد یہ ضروری سمجھنا ہے کہ بھائی سب جہاں پر ہوگا گالی گلوچ تو وہاں پر تین چیزیں ضرور ہوں. ایک تو جس کو گالی نکالی جا رہی ہے, ایک گالی نکالنے والا, ایک جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں, تیسرا الفاظ گالیوں کے. یہ تین چیزیں ضروری ہیں, ایسے نا. چوتھی چیز ایک اور بھی ہے, سبب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب یہ چار چیزیں دیکھنی چاہیے. اور شریعت جب بات کرتی ہے, شریعت جب بولتی ہے سب کے موضوع پر, تو ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز اگر آپ توجہ اور غور کے ساتھ اس کو سنیں گے تو میری محنت کا پھل آپ سینے میں محسوس کریں گے. حیران رہیں گے کہ یار اتنا بڑا اتنا مواد اس نے جمع کر کے ہمیں سادے لفظوں میں سمجھا دیا. اردو میں بیان کرنا مجبوری ہے ذرا, اس وجہ سے کہ وہ ادھر ادھر کے اردو زبان والے جو ہیں وہ حضرات مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی بن جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو خیر چار چیزیں, گالی نکالنے والا دیکھا جائے گا کون ہے, گالیاں جس کو نکال جس کو نکالی جا رہی ہیں وہ دیکھا جائے گا کون ہے, الفاظ کیا ہیں اور سبب کیا ہے, ان کے بدلنے سے حکم بدل جائیں گے. سبحان اللہ. مسئلہ گالیاں دینے والا, گالیاں دینے والا اللہ ہو تو سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا بارہ کا جو بھی کہہ رہا ٹھیک ہے. آگے میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے, حدیث سے, کیونکہ سب کی وضاحت کر چکا ہوں. اچھا جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اگر وہ خدا ہو دیکھا جائے گا, اگر جھوٹا ہے تو پھر کیا حکم ہے, اگر سچا ہے تو گالیاں نکالنے والا کافر ہے. پھر الفاظ دیکھے جاتے ہیں, بعض الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں, ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نکالنے سے انسان پر 80 کوڑے لگ جاتے ہیں. مثلا اس نے کہا او زانی تو حد قذف ہے, 80 کوڑے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. حرام زادے 80 کوڑے لگ جاتے ہیں. نہ بھائی گالیاں نکالنے والے ایک ہیں اور نہ ان کے احکام ایک ہیں. نہ جن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہ ایک ہے اور نہ ان کے احکام ایک ہیں. نہ الفاظ ایک ہیں نہ الفاظ کے احکام ایک ہیں. نہ اسباب ایک ہیں نہ اسباب کے احکام ایک ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر بعد آپ انہی کے متعلق تفصیلات سماعت فرمائیں گے, وضاحت پوری ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب جب آپ یہ سمجھ گئے چار چیزیں, تو انہی کے ضمن میں میں یہ سمجھا دوں کہ گالیوں کے اب مراتب بن گئے, مرتبے بن گئے, درجے بن گئے. پھر درجے ہر درجے کے علیحدہ علیحدہ حکم ہوں گے. بعض گالیاں وہ ہیں جو کفر ہوتی ہیں, ارتداد ہوتی ہیں, بدترین گستاخی ہوتی ہیں اور واجب اور قتل ہو جاتا ہے بندہ. جبکہ جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا وہ اللہ رب العالمین یا معاذ اللہ اس کے مقدس کی ہوئی چیزیں ہوں کہ جن کو اس نے مقدس رکھا ہے اپنی بارگاہ میں, اب ان کو گالیاں نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ سخت ترین قسم گالیوں کی بن گئی, سخت ترین, جس کی وجہ سے بندہ واجب قتل ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ لیا رہی, گالیوں کا بدترین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے. اللہ تعالی نے دل کو مقدس کیا, آمنت باللہ ہے اور ملائکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے, اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں, جو ان کی توحید ان کو گالیاں سب وہ ختم کرے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے, اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا بھی. اور اسی ضرورت میں تنبیہ کرتا چلوں, یہ عام لوگ کئی جو ہلاک یہ کہہ جاتے ہیں, عبد الوحی صاحب یہ کہہ جاتے ہیں کہ لوگ حضرت اسرائیل اسلام کو برا بول جاتے ہیں, وہ فلانے ٹھیک رہے تین اسی لبے سا سا ہی لبا سی مارن واسطے, اس طرح کی بکواس کر جاتے ہیں. یہ شریف سوف رہا ہے, سمجھ نہیں آئے. سبحان اللہ اللہ. اچھا دوسرے درجے میں وہ گالیاں آ جاتی ہیں جو شریعت میں مکروہ شمار ہوتی ہیں, اپنا حرام شمار ہوتی ہے, یعنی کفر سے نیچے حرام حرام. لیکن وہ چھوڑ گیا ہوں, میں مثال فرشتوں والی آتا ہوں اس کی طرف, پھر فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں نا. سبحان اللہ. مکوتوں میں اللہ کی کتابوں کو گالیاں نکالے کافر ہے, واجب القتل ہے. مروسوں نہیں اس کے رسول و نبیوں کو نکالے پھر بھی وہی کفر ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ واجب میں آخر اس کو نکالے گا وہی حکومت, اس کے دین کو نکالے, دین کے کسی مسئلے کو حکم میں نکالے. یہ کیا نارا مارا دین ہے, کیا فلان ہے, کیا خبیث دین ہے, ایسی باتیں بکواس کرے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. پہلا درجہ ہو گیا, دوسرا درجہ آ گیا حرمت کا. حرمت کا سمجھ نہیں آ رہی. ان اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس کر رکھا ہے ان کے علاوہ کسی اور سے وہ کیا آ جائے گا حرمت کے درجے میں, کبیرہ گناہ حرام, لیکن واجب القتل نہیں, کفر نہیں بنے گا. سمجھ نہیں آئی؟ یہ نچلا درجہ ہوگا. اس کے بعد تیسرا درجہ کراہت کا, مکروہ, جیسے بخار کو گالیاں دینا, جو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کے وہ ان کا قصور ہی نہیں ہوتا. وہ اترا مرے بخار ہے میری جان نہیں چھڈا گیا, تیرا کھ نہ روے شالا لانتی پتہ نہیں کیوں آ گئی. اللہ تعالیٰ بیماریاں گالا کرنے سر غصہ آتا ہے, طوفان آیا تو ہوا میں جڑ گئے, سیلاب آیا دونوں جڑ گئے, سورج گرہن آیا دونوں جڑ گئے. بے وقوفی ہم آپ کرتے ہیں. اچھا جی بندے ٹھڈا بج جائے نا ٹھڈا, یہ چیز بھی گاڑ کر لیتے ہیں. پھر اگو جی عادت ہوتی ہے کہ نفس شریف ہوتا ہے, پھر گاڑ بھی وہ بھی نکلتی. ہاں جی اتنی کہہ دینا تیری بھن بھی نکلا ایسی تیسی تم میرے لگنا سی نہ بلا دیں جی بھنے کو. اور اگر غور کریے تو یہ سارے عام چیزاں پائی جی, اور میں اس بات لا رہا ہوں کہ چلو اللہ تعالیٰ سانو اس بیان کی برکت نال بچا لو. سمجھیے دوسروں کو گالیاں کے روز نکالنے میں اولاد کی اولاد کو گالیاں نکالنا بھی شامل ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور تاکہ اولاد کو زیادہ گالیاں نکالیں, کبھی کبھی تو کوئی ہو گئی اور گالیوں سے مراد میری فوج گالیاں نہیں، یہ بھی تیری بھن نو اج کرانا اس بلا جی میں کٹ دینا نہ کتیا سورا ہر ویلے کتا سوری آ کے رکھنا پتر نو کھوتیے اسلام گواہی مردود ہو جاتی ہے ابا جی کو کھول کر رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یہ ڈنگر ہے تیرے ہاتھ میں تو جو مرضی کہی جائے نا، ان کی وجہ سے بھی تم پر پکڑو اللہ اکبر، تو مان سنبھال کے بولنا چاہیے، فورس بکتا ہے تو بہت زیادہ بہت زیادہ تو بے حیا ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ ایسا تو کراہت والا درجہ بھی آ گیا، وہ چیزیں جو انسانوں کے علاوہ ہیں ان کو گالیاں نکالتے رہنا، اچھا خلاف اولا بہتر نہیں سمجھا جاتا، جس طرح کسی نے کسی کو گالیاں دی مثلا اسے کہا ارے جاہل اس نے آگے سے کہہ دیا جائے عدل کا بدلہ شریعت میں جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا جائے، اچھا چوتھا درجہ جواب کہ جائز ہو صحیح ہو، سمجھ آ رہی وہ کیا ہے، شریر فتنے باز، شریر شرارتی فتنے باز، فسادی لوگوں کو گالیاں نکالنا اور وہ بھی کس طرح کی جس کے وہ مستحق ہیں، فتنے باز کو فتنے باز کہنا، شرارتی کو شرارتی کہنا، فسادی کو فسادی کہنا، چور کو چور کہنا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا، وغیرہ وغیرہ، پیٹ پر پہننا سامنے، پیٹ پیچھے کہنا سامنے کہہ لینا، بغیرت کو بغیرت کہنا، بغیرت کو دیکھ رہا ہے کہ بغیرتی کر رہا ہے، کنجر کو کنجر کہنا، سبحان اللہ، یہ جواز کے فرض میں آ جاتا ہے، بلکہ یہ بعض اوقات جواز سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے، توجہ رکھنا ذرا، کیا ہو جاتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے، کب، جب لوگوں کو نفرت دلانا مقصود ہو اور اس کے فتنے فساد سے بچانا مقصود ہو تو پھر واجب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض گالیاں فرد بھی ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، کب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گالیاں ہے، کافروں کو اللہ فرماتا ہے شر البریا، جانوروں سے بدتر ہے، اب یہ کہنا فرض ہے، جو اس یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ صحیح ہے اور میں بھی اس کو بر وقت کسی وقت استعمال کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں یہ کہنا فرض ہے، اگر کوئی آدمی اس کو غلط سمجھے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً تمام احکام شریعہ آ گئے، کفر سے چلے، حرام، مکروہ، خلاف اولا، سہمت ہے، جائز، جائز سے واجب، واجب سے فرض، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہ فرض کس وقت بنے گا، جس وقت کلام الہی تلاوت کر رہا ہوں، اگر کلام الہی کی تلاوت کے دوران وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ سخت بات میں نہیں کرنا چاہتا، میں پڑھنے نہیں چاہتا، کافر ہو جائے، فرض ہے پڑھنا، فرض ہے تلاوت میں، فرض ہے ورنہ واجب ہے، سمجھ آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سمجھنے کے بعد درجات میں یہ سب و شتم کے کیا ہو گئے، درجات ہو گئے، سمجھ آ گئے، یعنی احکام شریعہ کے اعتبار سے، یہ احکام شریعہ بیان ہو گئے تفصیل سے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے ساتھ اب الفاظ بتاؤں کہ آپ کے عرف اور معاشرے ماحول کے اندر جو الفاظ عام معمول کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور سب و شتم گالیاں شمار نہیں ہوتے، میں عربی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں وہ ہو جاتے ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر گالیاں شمار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کافر، یہ عربی کا الفاظ ہے، کافر کہہ دیا مسلمان کو. اس کو مسلمان کو، مسلمان کو، کافر کو کافر نہیں، کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے. کافر، اگر کافر کو کافر کہنا گالیاں ہو بھی صحیح تو وہ وہی گالی ہے نا پڑ گیا. جی جی، کیا بات ہے، بلکہ سنت بھی رکھ سکتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. سارے کسی کو چور کہنا، فاسق بدکار کہنا، فاجر منافق، خبیث کانا، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں گالی. لیکن ایک صورت، اگر محض کسی کو بتانا مقصود ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا، پہچان کرانے کے لیے کہے او فلانا کانا، یہ مقصد ہو تو سب و شتم نہیں ہے، یہ گالی نہیں بنے. سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح اقطاع، ٹنڈا، منڈا، لنگڑا، لولا، سمجھ آ رہی؟ جی جی، سبحان اللہ. بھینگا، سبحان اللہ. لولے کا پتر، لنگڑے کا پتر، جھوٹا، چگلخور، مواتا، یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتے ہیں عربی میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ہاں، ان میں سے بعض ایسے صفات، ایسے صفات اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے محض ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا، اگلا وہ سب کچھ ختم نہیں ہوگا. مثلا بڑے بڑے امام ہوئے، ایک امام اختا ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں، اقطاع. اب اس کا معنی ٹنڈا ہے، لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے تھے، تو یہ کوئی گالیاں نہیں. سبحان اللہ. لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا تو یہ گالیاں بن جائے گا بھائی. اللہ، جاہل، جاہل کا ادھر لیا ہے، جاہل بھی گالی ہے. کسی کو کیا کہا نا؟ جاہل کا، یہ بھی گالی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عربی میں گالی ہے. تاں کر کے گسا لگتا ہے کہ نہیں؟ جاہل بھی جاہل کہہ دو تو کون لگ گئی بھائی، لڑنے آتا ہے. یہ مطلب سب و شتم ہے، واقعی تاں گسا لگتا. سمجھ گئے؟ الفاظ بھی آ گئے، باقی قرضانی، شرابی وغیرہ، اس طرح کے آپ خود، یعنی الفاظ یہ تو مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں نا، اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر بے حیائی والے بھی ہوتے ہیں، فلانا پہن دا فلان تھوپے فلانا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں، یہ پہلے بتا چکا ہوں، شرم کی باتوں کا، شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی، فحش گالی، خالی گالی نہیں رہے گی، پھر کیا گالی بن جائے گی؟ وہ فحش گالی، فحش گالی، اور زیادہ حرام ہو جائے گی، یعنی اور زیادہ سخت حکم ہو جائے گا اس کا. لیکن اگر حرمت کے حکم میں آتی ہے، حکم حرمت کے درجے میں آتی ہے، اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نہیں سمجھایا؟ یار دو، اب دو حصے بن گئے نا، حرام سے چلے جواز تک، جواز سے چلے فرض تک. سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو جہل کو لعنتی کہا اللہ تعالی نے, ابو جہل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبت کیا کہا ابھی ابو لہب لعنتی کہا ابو جہل کو. یہ گالی ہے لان ہے ترد ہے لان ہے تھا گالی ہے. یہ کہنا بڑے کرے جو نہ پسند کرے گا کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب یہ تفصیل جاننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گالیوں کا درجہ اور حکم ایک نہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہ کہہ دینا اور یار فلانا تو گالیاں نکالتا ہے, یار اتنا گندا کمینہ بندہ ہے, اتنا کمینہ آدمی گالیاں نکالتا ہے, ہو سکتا ہے یہ بات کفر تک پہنچ جائے. یہ کہنے والے بات کو سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی آدمی صرف اتنا ہی بات وہ جی گالیاں چھوڑو یار وہ گالیاں نکالتا ہے, یہ نہیں تمیز کرتا کہ کفر والی گالی نکالتا ہے, حرام والی نکالتا ہے, مکروہ والی نکالتا ہے, خلاف اولا والی نکالتا ہے, جائز والی نکالتا ہے, سنت والی نکالتا ہے, واجب والی نکالتا ہے, فرض والی نکالتا ہے. کون سی گالی نکالتا ہے؟ کس کو نکالتا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبحان اللہ. بتا چکا ہوں سبب. مثال دیتا ہوں, کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا ہوا, یہ قاضی کے پاس فیصلہ کرنے والے کے پاس بابانگ دہل کہتا ہے یہ زانی ہے. اب لانتی ہوگا جو کہے یہ گالی نکال کر مجرم بن رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ گالی ہے کہ جس گالی کو زبان سے ادا کرنا شریعت مطہرہ نے اس کا حق بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی ویسے زانی کہتا ہے سبب مجھے غصہ آ گیا, زانی کہہ دیا مجرم ہے, جی تو سبب بدلا حکم بدل گیا. سبحان اللہ. ارے الفاظ بدلے حکم بدل گیا. جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو مسبوب ہے مشتوم ہے وہ بدلا حکم بدل گیا. ابو جہل کو نکال رہے ہو اور لانتی کہہ کر کہتے ہو بے غیرت ہے, عبادت بن رہی ہے. اور یہی الفاظ اگر تو خدا تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کہہ دے کافر واجب القتل ہے. صدیق اکبر کے لیے کہہ دے تو لعنتی ترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بے لگامے چلتے ہیں, شریعت مطہرہ کی حدود کو جانتے نہیں ہیں. اب چڑھ نکلے جی, چڑھائی کر دی, کبھی چشتی پر کر دی, کبھی کسی پر. او جورا یار ان کی بات سننا دیکھو, کون سی نکالتا ہے, کس کو نکالتا ہے, الفاظ کیا ہوتا ہے, کن کو گالیاں نکالنا ہے, سبب کیا ہے. میں اب تک جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں الموسوعات الفقہیہ 45 جلدوں میں جو ہے, جس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے, سب کے لفظ سے, سب کے لفظ اور مادے سے میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا کہ اس کے اندر چاروں اماموں کی فقہ کی باتیں اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں, چاروں فقہ. کسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں موسوعہ. موسوعہ کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فقہی مجموعہ ہے, مصر کے جو ہے وہ علماء وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 45 جلدوں میں یہ بنا دیا. اللہ اکبر کیا سمجھ لیا. سبحان اللہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ناچیز نے جو پہلے ساب و شتم کی تعریف کی تھی تو اس کے اندر جو تبصرہ اپنی طرف سے ملایا تھا وہ اس کا خیال رکھنا, وہ اس میں نہیں ہے. جی جی. اور انشاءاللہ العظیم وہ تبصرہ جو بھی سنے گا تو کہے گا یار چشتی کا تبصرہ صحیح. سبحان اللہ. اور اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو سب و شتم کی حقیقت پوری سمجھ نہ سمجھنا. امتیاز اور فرق جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. سمجھ نہیں آئی بات. سبحان اللہ. اچھا اب میرے بھائی یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کیا قرآن مجید میں گالیاں ہیں یا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں گالیاں ہیں یا نہیں. بزرگان دین صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام ہمارے علماء مشائخ بزرگان دین صوفیاء ان کے پاس گالیاں ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ضروری امر ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. میں یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ میں نے کسی انڈیا کے کسی عالم صاحب کے بارے میں غالباً مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولانا شریف الحق امجدی صاحب نے, بندے تو وہ فاضل ہیں, انہوں نے کہیں لکھا ہے, کتاب مستحضر نہیں ذہن میں, انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ بھئی قرآن پاک میں یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے, لیکن ہمارا ان سے مناقشہ ہے, سیدھی ساری بات ہے, جھگڑا ہے اس بات پر, کیونکہ ان سے بڑے لوگ ثابت کر گئے. اللہ اکبر. اور جو حقیقت سب و شتم کی بتا چکا ہوں جی, اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن سے خود نکال لیں گے. لیکن یہ کون سی گالیاں ہوں گی جو کم از کم ہو بھائی, کم از کم جواز سے شروع ہوں گی اور فرض تک چلی گئی. یہ وہ خلاف اولا سے حرام کی طرف جو جا رہی ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول اللہ اور ہمارے سلف صالحین پاک ہیں اس بات سے کہ وہ حرام کام کرے. سمجھ نہیں آ رہی. جی حرام بات کرے مکروہ خلاف ہے اولویت, ان کو چھوڑ دو وہ اس درجے میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں سب سے پہلے قرآن مجید سے پڑھنے کی بجائے پڑھ کر قرآن مجید کو سناؤں کہ یہ اس مقام پر ہے اس مقام پر ہے, دعوے کے اس بات کے لیے یہ بھی بہت بڑی دلیل اور کافی ہے کہ اگر میں خود پڑھ کر سناتا چلا جاؤں جاہل کاذب یہ ابھی بتا چکا ہوں یہ سب گالیاں ہیں. یہ کیا ہے کیوں کوئی بات کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس کی طرح منسوخ کرنا ٹھیک ہے نا جی, فلانا اینجے تحقیر اور احانت کے طور پر مقصد یہ ہو, تحقیر اور احانت مقصود ہو ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے چاہے پیٹ پیچھے ہو چاہے سامنے ہو, وہ عیب ہو یا نہ ہو یہی سب تھا نا سب جگہ. اور الفاظ بتا دی اب کفار کو قرآن مجید جاہل کہہ رہا ہے, بے شعور کہہ رہا, بے شک سبحان, بے عقل کہہ رہا, سبحان بے عقل. یہ گالیاں ہیں کہ نہیں. جی جی. کیا ایمان سے کہو کسی کو بے عقل کہو غصہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اگر یہ گالیاں نہیں تو کیوں لگتا ہے. بے عقل کو بھی بے عقل کہہ دو تو اس کو بھی غصہ لگ جاتا ہے. جی جی. کہ نہیں لگتا. اب بے عقل لا عقل لا شعور ایوہ الجاہل. مولا کیسے آئے پا یہ بھی ہے آفا آفا غیر اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا آفا غیر اللہ ہے تامرونی اعبدو ایوہ الجاہلون. کیا ہو گیا؟ تو وہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یو پی ایس پہ لگ جائے گا بٹ گرم پہ کر جائے جلدی تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. حضرت ابراہیم خلیل فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ نبینا وعلیٰ آلہ، فرمایا تم مجھ اے جاہلو تم مجھے یہی کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور کی عبادت کروں؟ سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں ایھا الجاہلون؟ کیا فرما رہے ہیں او جاہلو؟ یہ سب ہے ابھی تبھی بتا کے پاؤ کتابوں کے حوالے. قرآن حکیم میں آ گیا، ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی اور مثالیں میں پیش کروں گا، لیکن میں پہلے اماموں کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کیا وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں سب ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئے؟ بہت بڑا حوالہ، سب کے لیے کافی. امام شرف نووی رحمہ اللہ کا ہے، اور اس کی تصدیق میں امام ابن علام صدیقی، امام نووی کی مشہور زمانہ کتاب ہے وہابی غیر مقلد، وہابی دیوبندی، بریلوی، وہ سب کے پاس یہ موجود ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں. الارقار امام نووی کی الارقار، جس کے اندر آپ نے مسلمان کے شب و روز کے ذکر لکھے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو الارقار امام نووی کی اور اس پر شرح ابن علام صدیقی رحمہ اللہ کی، الفتوحات الربانیہ کے نام سے چار جلدوں میں ملتی ہے. اس کی یہ جلد دوسری جز نمبر چوتھی، یعنی حصہ چوتھا، اس کے اندر ہے. بات کو سمجھنا، امام نووی دنیا کی مسلم شخصیت ہے، مسلم شریف کی سب سے بڑی معتبر شرح اس کے انہوں نے لکھی، بے شک. سبحان اللہ. شرح نووی مسلم پر مشہور دمشق کے پھیلا گیا. آپ فرماتے ہیں کس حدیث کے تحت فرماتے ہیں؟ الانکار میں ایک باب ہے، باب النہی عن سب الاموات، مردوں کو گالیوں دینے، مردوں کو گالیاں دینے سے روکنے کا باب. اس کے تحت بخاری مسلم کی حدیث وہ لائے ہیں، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الى ما قدموا. فرمایا مردوں کو گالیاں مت دو، کر چکے اس تک پہنچ گئے، اعمال اپنے وہ پا گئے، اعمال کی سزا جزا جو کچھ ہونا تھی ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. مردوں کو گالیاں مت دو، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث شریف کے تحت میں امام نووی فرماتے ہیں وجاء فی الترخیص فی سب الاشرار اشیاء کثیرتن منہا ما قصہ اللہ علینا فی کتابہ العزیز فامرنا بتلاوتہ و اشاعت قراءتہ و منہا احادیث کثیرتن فی الصحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو شرارتی لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان کو گالیاں دینے میں رخصت دیتے ہوئے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، یعنی بہت سارے دلائل آئے ہیں. فرمایا ان میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اپنی مبارک کتاب میں وہ گالیاں دی ہیں، اور ہمیں الٹا پھر اوپر سے فرمایا ہے تلاوت کرو پڑھو پڑھو لفظ لفظ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ہیں. سبحان اللہ بلم باؤل کے متعلق فرماتا ہے مثل ہو کا مثل الکلب فرمایا اس کی مثال کتے کی ہے. سبحان اللہ کتے جیسا کہنا آ کتے آ یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میں اسی کو ابھی کہہ دوں گا جی جی سبحان اللہ یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ تو ضرور گالی ہے بھائی. جب ضرور گالی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ماسل ہو کا ماسل کھل کتے ہی تھا حالانکہ بہت بڑا ولی تھا پہلے بلم باغ سنا ہوا بیوی کی اطاعت میں مارا گیا. بیوی نے کہا بد دعا کر تیری تو دعا بہت سنی جاتی ہے موسیٰ کے حق میں بد دعا کر تحریک اصل کس کی تھی؟ قارون کی. قارون کہتا تھا یار یہ کبھی کچھ مانگتا ہے زکات کہتا ہے دو فلان دو فلان یہ کیا ہے تنگ کر رکھتا ہے اور یہ رشتہ دار تھا نا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جھل بھول گیا اس نے پیسے دیے عورت کو بلم باؤل کی گھر والی کو سفارشی بنا دیا. بلم باؤل کم بخت کی کم بختی آئی ہوئی تھی. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندیاں دیتے لیکن اخلد الی الارض وتبع هواه واخلد الی الارض وہ خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا اور زمین کو چمٹ گیا. یعنی ہم اونچا لے جانا چاہتے تھے روحانی سیر لیکن وہ مادہ پرست سائنسدان بن گیا. سائنسدان قارون کے پیچھے لگ کر مادہ پرست ہو گیا. اس کی مادہ پرستی کو اخلاد الی الارض کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اللہ اس کی مادہ پرستی دنیا پرستی کو اخلاد الی الارض کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اخلاد الی الارض زمین کا ہو کر رہی ہے ہم اس کو بلندیاں دینا چاہتے اگر ہم چاہتے اس کا مطلب ہے اس نے نہیں چاہا. اگر وہ چاہتا تو یہ اس کے اندر لانتی صفت پیدا ہی نہ ہوتی. اسی وجہ سے دل کا دل چھڑاتا ہے دنیا سے اس سائنسی دور کے اندر بھی حضرت صاحب کی طرح چھڑا کر وہ ہمارے قلندر لاہور اقبال کی طرح چھوڑ دیا پھر چھوڑ کر پتہ نہیں کیا بلندیاں یورپ میں رہ کر بھی فرماتے ہیں یورپ مجھے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکا خیرہ نہ کر سکا مجھے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کافر دنیا کا ہو جاتا ہے اور دنیا مومن کی ہو جاتی ہے. اقبال کے شعر کی شرح سادہ ترین لفظوں میں اللہ کے فضل سے یہی ہے کافر دنیا کا ہو مرتا ہے اب دنیا مومن کی ہو بلتی ہے. کیوں؟ یہ دنیا کے خالق کا ہوتا ہے. اب جب دنیا کے خالق کا یہ بنتا ہے تو دنیا کہتی ہے بس ٹھیک ہے تو اس کا بن گیا ہم تیرے. پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا کرے. تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو کیا فرما رہا ہے؟ بولو کتا. فرما رہا ہے کتا کہ نہیں؟ اب تلاوت میں تو کتا کہنا فرض ہے, نہیں کہے تو کافر ہو جائے. سبحان جو کہے میرا دل نگران کرتا کسی کو کتا کہنا, بھی انسان کو کتا کہنا تو ملعون. اب کتا کہنا اور یہ گالی نکالنا فرض ہے, اور قرآن میں آیا ہے اللہ کی سنت ہے. اب تو اگر کہے گا ماسلہو کا ماسل کلب, اب کلب اس کو کہے گا کاف پر دس نے کیا, مام پر دس نے کیا, بے پر دس نے کیا, اور کتا کہنے سے دس نے کیا, تیس نے کیا. اور یہ گالیاں ہیں. امام نووی فرماتے ہیں, فرمایا بہت شرارتی فسادی لانتی لوگوں کو گالیاں نکالنا, فرمایا اس کی رخصت تو قرآن مجید دے رہا ہے, اور سب سے بڑی بات فرمایا کہ اوپر وہ خود کرتا ہے, خود کرتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے تم کرو. تلاوت کرو, پڑھو. فرمایا وہ میرا احادیث کثیرا, میرا احادیث کثیرا, اور فرمایا صحیح حدیثیں بہت ہیں جو گری جاتی. یہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب اللہ. اس کو چھوڑو, لان لان جو ہے لان, یہ تو پکی گالی ہے نا. بد سخت ترین قسم گالی کی لعنت دینا, اور وہ میرے خیال میں میں موسوع اٹھاؤں نا, موسوع حدیث پر, تو جہاں پر آئے گا نا لعن اللہ لعن اللہ, تو جو گنے نہیں جائیں گے. توفۃ الاشراف امام مزی کو اٹھاؤں اور موسوع اٹھاؤں تو گنے نہیں جائیں گے الفاظ حدیث. لعن اللہ ملعون ملعون اللہ. خیر, یہ حوالہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے. اب وہ انڈیا کے عالم صاحب کا رد بلیغ ہو گیا. جی جی, انہوں نے کہا قرآن میں گالیاں نہیں ہیں. کیوں؟ ان کو غلطی کی لگی, مغالطہ یہ ہوا, وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ گالیاں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت ایسا عیب اور برائی اگلے کی طرف منسوخ کی جائے, ایسی برائی اس کی طرف منسوخ کی جائے. اس میں بھی ایک راز ہم بتاتا ہوں, میں برائی کے راستے پر زور دے رہا ہوں. ایسی برائی اور کبھی بات اس کی طرف منسوخ کرنا, بری بات اس کی طرف منسوخ کرنا جو اس میں. انڈیا والوں کو یہ غلط ہے, انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسی بات بری بات اس کی طرف منسوخ کرنا جو اس میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو وہ اس میں ہے. یہ ان کو غلطی لگی ہے نہ, چاہے ہو یا نہ ہو پہلے بتا دیتا. سبحان اللہ سب سب کے زمرے میں آئے. بے شک سمجھ نہیں آئے. جی سبحان سبحان اللہ. اچھا, اور دوسری بات میں ان سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کتا کہا تھا تو وہ کتا ادھر گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کتا کہا تو وہ کتا تھا کہ انسان؟ انسان کو کتا کہا, کیا بھی حقیقت ہے؟ اور اسی سے میری غلطی بھی آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ میں بھی پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی ایک ہوتا حقیقت کا بیان, ایک ہوتا گالیاں. جب نہ ہو تو پھر گالیاں. ایسی خامی کسی کی طرف منسوب کرنا ہے جی کہ جو اس میں پائی جاتی ہے, یہ گالیاں نہیں, یہ حقیقت کا بیان ہے. یہ پہلے میں بھی کہتا رہا ہوں لیکن اس تحقیق سے میں نے اس سے رجوع کر لیا. اب میں اس بات پر قائم ہو گیا کہ نہیں, اس سب کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے, چاہے ہو خامی یا سمجھ لیا خرابی خرابی برائی. اچھا اسی سے جن برائی کے لفظ پر میں زور دے رہا ہوں, اسی سے عیب اور سب, عیب لگانا اور سب, ان میں فرق ہو گیا. نقطے کی بات بتا رہا ہوں, سبحان اللہ. ایک ہے عیب لگانا, ایک ہے برائی لگانا, اس میں فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی نے کہا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاں شخص حضور سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے, ہمارے علماء حقانی فرماتے ہیں قاضیات کی شفا سے میرے خیال میں چلو, شفا کی شروعات سے چلو اور زرقانی شریف تک آ جاؤ, یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ عیب لگایا ہے اس نے لیکن سب نہیں کیا. اگر کسی نے آپ علیہ السلام کو کیا کہہ دیا کہ فلاں شخص آپ سے زیادہ علم والا ہے, کیا کہا؟ زیادہ علم والا. تو فلان اعلم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد عابہ, اس نے آپ کو عیب لگایا. یعنی کیا مطلب؟ جب آپ کی شان کم کر دی, سمجھ لیا جی, سبحان اللہ, تو اس نے عیب لگایا بے شک. لیکن اس کو سب نہیں کہنا کیونکہ کوئی برائی منسوب نہیں کی, سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. وہ تھا فکر مساوی, فقیر کو ذکر کرنا, سمجھ نہیں آ رہی جی. سبحان اللہ تحقیر حالت, تو کسی کو عالم کہنا یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک ایسی بدی نہیں جو حضور میں پائی جاتی ہے, یا حضور میں نہ ہو رہی ہے اس کی طرف لگ, آپ کی طرف نہ, یہ ہے کہ صرف عیب لگا رہا ہے کیونکہ لازمن بات ہے کہ جب عالم کہے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا شان گھٹا دیا, دوسرے کا بڑھا دیا, اور یہ آپ کے حق میں عیب ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک. اسی سے فرمایا کافر ہو جاتا ہے بے شک, جو اتنی بات کہہ دے اس نے اگرچہ سب و شتم رسول اللہ کو نہیں کیا لیکن کیا کیا؟ عیب لگا رہا. بولو یہ ہے زرقانی شریف میں جاتا ہے. اللہ اکبر. جو حاشیے پہ ذات المعاد رکھتی ہے, دار المعرفت بیروت کی چھپی ہوئی ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے. بولو سبحان اللہ. صفحہ نمبر 315 سبحان اللہ. صفحہ 315 صفحہ یہ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گستاخ کی گستاخیوں کی صورتیں لکھ رہے ہیں کہ کون کون سی گستاخیاں وہ کرے تو واجب القتل ہو جاتا ہے. صورتیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا او عابہ اے ناسبہ للعیب وہو خلاف المستحسن. عیب کے معنی بیان کیا. عیب کس کو کہتے ہیں؟ جو عقلن اچھا نہ ہو, یا شرعن اچھا نہ ہو, یا عرفن اچھا نہ ہو, چاہے ہو تخلیق میں انسان کی, چاہے اخلاق میں, چاہے دین میں. فرمایا یہ سب سے اہم ہے. فَإِنَّ مَنْ قَالَ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ عَابَهُ وَلَمْ يَسُبَّهُ. فرمایا جو شخص اتنی بات کہہ دے کہ آپ علیہ السلام سے فلانا زیادہ علم والا ہے تو اس نے عیب لگایا لیکن سب نہیں کر, یہ نہیں کہیں گے کہ گالی نکالی. سبحان اللہ. تو فرمایا عیب کا دائرہ عام ہو گیا, وسیع ہو گیا. سب سے وہ جیسے پہلے بتا دوں گا بہتان اور غیبت سے دائرہ وسیع کس کا ہے؟ سب کا. لیکن اب سب سے عیب کا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی. ایک ہے برائی کو آپ کی طرح منسوخ کر دینا کسی کر لو, ایک ہے عیب لگانا کسی, ایک ہے برائی, اس کی برائی اس کو لگانا, ایک ہے عیب لگانا. اس میں بڑا فرق ہے, بہت بدی. ہاں تو بھائی فلان لال, اچھا تو قرآن حکیم سب آ گیا, کتنا آیا آ گیا. احادیث مبارکہ میں امام نووی محدث ہیں, سب حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں, سب حدیثوں پر جو ان کے دور میں چلتی تھی, اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھی. تو لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث مبارکہ چلتی تھی وہ سب پر نظر رکھنے والے ہیں, وہ بتا رہے ہیں احادیث بھی کثیر ہے. اللہ سبحان اللہ. تو قرآن حدیث آ گیا اور سلف صالحین ان کی باتوں تو گنی نہیں جاتی. کہ انہوں نے کہاں کہاں شرارتیوں کو, اب بات وہ سمجھنا جو پیچھے کر آئے ہوں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ یہ نہیں کہنا خالی کہ فلاں گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے, نہیں یہ کہنا ہے بری گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے. ارے بری گالیاں کون ہوتی ہیں؟ بری گالیاں کون سی ہوتی ہیں جو اچھوں کو نکالی جائے؟ اچھے سبب کے بغیر نکالی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی جب تمہیں کوئی کہے گالیاں نکالتا ہے فوراً پوچھو کس کو نکالتا ہے, کن الفاظ کے ساتھ نکالتا ہے اور کیوں نکالتا ہے. پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا, اب تو چشتی کا بیان سن لیا اب تو ہمیں معلوم ہو گیا, اس نے تو شریعت سامنے رکھ دی اور اس نے چیلنج کیا. بھائی کوئی آئے جھوٹا کرنے والا غلط کرنے والا, اگر کسی میں غلط ہے تو آئے, وہ میرے پاس نہیں آتا یہ میرا موضوع اس کے پاس لے جائے. سمجھ لیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. تو سب چیزیں میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا, قرآن مجید فرقان حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے. کیا بات ہے, کفار کو حال کی بھی دیتا ہے, شرارتیوں فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیتا ہے اور حال کی بھی دیتا ہے, ماضی کی بھی دیتا ہے. مستقبل کی سنا سے بہو والا خرطوم, غالباً یہ ولید بن مغیرہ کی بات. اللہ فرماتا اس کے لیے اس کے سونڈ پر نشان لگاؤں گا قیامت کے روز. یہ مستقبل کی ہے, اس کے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے, اور قباحت کتنا ہے آپ خود محسوس کر رہے ہیں. وہ فرماتا ہے اس کے سونڈ پر, سونڈ کس کا ہوتا ہے؟ دو جانوروں, دو جانوروں, ایک ہاتھی دوسرا خنزیر. اب اللہ تعالیٰ اس کے ناک کو ناک کہنا گوارا نہیں کر رہا. کیا سبحان اللہ, کیا فرما رہا ہے؟ قرآن تیسروں سے پارا سنا سے بہو آرل خود اسی ولید بن مغیرہ میں ماضی کا عیب ہے کہ اس کی ماں بدکاری کرواتی ہے ایک چرواہے سے اور یہ پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ نور کے اندر عتل بعد ذلک الزنین, سبحان اللہ. اور صفتے تو اس کی ہیں جو ہیں فرمایا پیچھے بیان کر کے فرماتا ہے یہ بڑی بات یہ ہے کہ حرام زادہ ہے, بابا کی حرام ہی تھا. اب سب کے لیے ہونا نہ ہونا برابر تھا تو سب تو بن گیا جی جی. اچھا گناہ اس کی ماں نے کیا اور یہ حرامی ہونا اس کا بہت بڑا عیب تھا اور ماضی کا تھا جی. یہ ماضی میں ہوا اللہ بیان فرماتا ہے حرام دادا حرامی نسل تا بھوکتا پھرتا ہے سمجھ جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان معلوم ماضی کو بھی بیان کرتا ہے کفار پر جب غضب اتارتا ہے غضب ڈالتا ہے سمجھ سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے چند باتیں سناتا ہوں جن کے اندر یعنی وہ آیات مبارکہ تھی احادیث مبارکہ کے سلسلے میں آتا ہوں جی جی. امام نووی کا دعویٰ ہے دلیل سے ثابت کرو سبحان اللہ بخاری شریف میں ہے ایک شخص پہ اپنے قبیلے کے برادری کے سردار تھے حالت کفر میں وہ آ رہے ہیں آپ گھر میں تشریف فرما ہے دیکھ کر فرماتے ہیں بے ساخل عشیرہ بے ساخل عشیرہ برادری کا بڑا بڑا وا پیڑا بندہ پیا پیڑا بدترین یہ گال ہے کہ نہیں بے شک سب و شک میں جب وہ آ جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو جاتے ہیں ہوش اخلاقی کے ساتھ اور ہنس مکھی کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں جب چلا جاتا ہے اما عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھایا یہ عمل وہ قول پہلے اس کی برائی بیان کی اس کو برا کہا تو ان لفظوں کے ساتھ تو پوری برادری جو بیٹھا ہے پھر آپ اس کی اوگت دیا اس کو بٹھایا کھڑے ہوئے عمل یہ اور قول وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتا متا عہد تینی فحاشن وفی روایت فاحشہ تو نے مجھے ہے بے حیا کب دیکھا ساتھ ہی میں فرمایا بدترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت لوگ کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے شخص وہ بدترین شخص کیا مطلب کہ یہ جو شخص آیا تھا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شخص بچنے کے لیے اور میں بھی اپنی امت کو یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے کمینے اور شرارتی ہوں نا جن کو پیٹھ پیچھے تم بھی برا بولتے ہو اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ حقدار بھی ہیں کہ بولا جائے اور تمہاری گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے میں نے نکال دی اس کو کہ یہ برا شخص ہے لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر کہ بظاہر اعزاز ہے کہ یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے کے لیے. جس کو سمجھتے ہو یہ خبیث آدمی ہے, ظالم ہے, علانیہ فاسق ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کمال جائیں قربان جائیں آپ علیہ السلام و تسلیم کے, کہ دیکھو قول و فعل, قول میں وہ فرما دیا, ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے. جب فطر اس کے فطرے اور شرارت سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا, قول سے یہ ثابت کیا, قول سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی سبق پڑھا دیا. لیکن ذہن میں رکھنا, آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو آپ اس کی تعریف شروع کر دی ہو. آپ نے تعریف نہیں کی تاکہ یہ منافقت نہ بن جائے, نہیں, بلکہ یہ کیا عمل سے جو تعریف مقصود تھی وہ عمل سے کر دی, جو قول سے مقصود تھی وہ قول سے. بتا دیا عمل سے حسن معاشرت کا سبق دیا. کہ جب آ جائے تو آ جائے تو یہ معاشرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے شر سے بھی خبردار رہو, لیکن یہ نہ کرنا جب سامنے آ جائے تو تعریفیں شروع کر دو. سبحان اللہ. پھر کیا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروعات بخاری کا خلاصہ ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری بیچی ہمارے دیگر مشائخ کو کہا, ہمارے ادھر ادھر کے وہ سب کی باتیں لکھ رہے ہیں, ان کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. صاحب چشتی ہے تو تم نے دکھا دیا. یہ بتا کہ فحش سب کے ساتھ فحش شامل ہو جائے, یہ بھی حدیث میں کہیں آیا ہے؟ یعنی بات بے حیائی کی وہ ساتھ میں, میں کہوں گا یہ آیا ہے اور انتہائی قلیل آیا ہے, حتیٰ کہ ایک مقام کے سوا دوسرا مقام نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے جب یہ ایک مقام کے سوا نظر ہی نہیں آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ نہ فاحش ہیں نہ فحاش ہیں نہ متفحش ہیں. سبحان اللہ. ادھر جس طرح کی ضرورت کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کیا, ضرورت کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ساتھ فوش بھی کیا. سبحان اللہ. یعنی کیا مطلب کہ سب اور فوش دونوں کو جمع کیا. لیکن اب یہ بھی کہنا کہ وہ کس درجے میں آ جائے گا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب کے درجے میں آ جائے گا. سبحان اللہ. حالانکہ آپ انتہائی شرمیلے ہیں, انتہائی بات کے شرم و حیا کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. سبحان اللہ. نہ بے حیا تبان تھے نہ بے حیا تکلفن تھے. سبحان اللہ نہ طبیعت شریف میں بے حیائی تھی اور نہ تکلفاً. ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی بے حیائی کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو ہنسانے کے لیے, دوسروں کو چڑانے کے لیے, پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے پھر وہ کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام دونوں سے پاک, لیکن جب ایک ضرورت دینی شرعی آئی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب مال فحش کیا, اور کن الفاظ کے ساتھ؟ سبحان اللہ. پہلے حوالے سمجھ لیں, حدیث کی کتاب یہ تین تو میرے ہاتھ میں ہے, کچھ ادھر دوسری پڑی ہوئی الماریوں میں. سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الآداب المفرد, جو لکھی ہی آداب پہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں لکھی ہے آداب میں, اس پر شرح ہے فضل اللہ جیلانی دیوبندی میں عربی میں, فضل اللہ الصمد شرح آداب مفرد جلد نمبر 2 دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 279 سو کیا کیا تم نے, صفحہ نمبر 277 کیا 277 حدیث شریف کے لیے کے متعلق وہابیوں کا محدث البانی جو عرب والا گزرا ہے اس نے لکھا ہے, صحیح ہے اور سلسلہ صحیحہ اس کی جو ہے اس کے حدیث نمبر 269 پیج کلام اس نے. اچھا, ایک کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ادب ہے, کیونکہ ادب سکھا رہے ہیں نا. سبحان اللہ. ان کے بعد امام نسائی کی سنن کبرا, ایک ہے ان کی سنن صغرا مجتبی, مجتبی نہیں سنن کبرا. پہلے آپ نے سنن کبرا لکھی تھی, پھر اس سے تھوڑا حدیثیں یہ نکال کر پھر علیحدہ ایک بنائی تو وہ سنن مجتبی بنے. نسائی شریف ہی مشہور جس کو کہتے ہیں نسائی, سنن نسائی جو ہے اس کی اصل کی سنن کبرا تو اس کے اندر یہ ہے. تیسرے نمبر پر شرح مشکل الاثار امام طحاوی, یہ حنفیوں کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں, ان کی وفات شریف ہے 321 ہجری میں اور پیدائش ہے 239 ہجری میں. سمجھ آئے, یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں, کچھ وقت ان کا پایا ہے. تین ہو گئے. چوتھے نمبر پر شرح السنن امام بغوی, اب حدیث شریف کی طرف آتا ہوں. جس کتاب سے چاہیں مائل پر, اس کے علاوہ اور بھی آسان کر دو آپ کے لیے حوالے کے طور پر, مشکات شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے, مفتی احمد یار گجراتی جانتے ہیں آپ, اس نے شرح لکھی ہے نا اس پہ, تو حضرت نے مرآت المناجی جو یہ شرح ہے اس کی جلد نمبر 6 قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 350 جلد نمبر 6 صفحہ 350 پہ جو ترجمہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لغات الحدیث, یہ وہاں ان کا محدث ہوا ہے جس کا نام ہے وحید الزمان, نواب وحید الزمان. لغات الحدیث میں میرے خیال میں ہنن کے مادے کے تحت لکھ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر متفق ہیں. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی عبارت عربی میں پڑھ کر ترجمہ مفتی احمد یار سے کرتا ہوں. اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وحید الزمان وہ ترجمہ بالکل وہ عجیب ننگا ترجمہ ہے. ایسی بات آپ دیکھ چکے ہیں. جی جی من تعزى بعزاء الجاهليه فاعدوه بهن ابيها ولا تكلوا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قصہ پہلے بیان کر دوں جس طرح کے اعلیٰ قبل مفرد میں ہے شرح مشکل آثار تہاوی میں ہے کہ حضرت نے ایک کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے زمانے جاہلیت والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے یعنی جنگ اور امداد اپنے امداد کے لیے اپنی برادری کو بلاتا ہے اور انہی لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بلاتے تھے. کیا اور فلانے خانوں آ جاؤ موچیو کٹھے ہو جاؤ آ جاؤ میرے نال لڑ گئے نے آ جاؤ فلانے ہو اپنی برادری نو سدنا مہاجرو کٹھے ہو جاؤ رائیوں تاری غیرت نو لڑکایا گیا ہے گجرو بیٹھے تمہیں ہزار نہیں آتی میرے نال ہو گیا ہے. انو نبی پاک نے دعوی جاہلیت فرمایا ابھی ابن کعب نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلاتے کسی شخص کو وہ پکار رہا ہے اپنی برادری کو آیا آ جا میری مدد نکلا. آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرم گاہ اپنے منہ میں ڈال. اور وحید الزمان نے لام وا لو لے لے پڑا یہ لفظ تک میں مل گیا کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کر منہ میں ڈال. لوگ جو بیٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت سے تکنے لگے صحابی رسول اور وہ بھی ابی بن کعب جن سے قرآن مجید رسول اللہ بڑے شوق سے سنتے تھے یہ وہی ہے قاری حضرت عمر نے جن کو تراویح بڑھانے کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا. یار یہ کیا کہہ رہا ہے آنکھیں پٹ پٹ کر دے کیسی بات کر رہا ہے شادی آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے شرماتا میں نے اپنے رسول سے سنا من تعزا بعزاء الجاہلیت کے آگے مفتی احمد یار ترجمہ سنو کہ جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوب کرے ترجمے میں تھوڑی سی کمی ہے کہنا یہ تھا کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے جاہلیت کے دعوے اور جاہلیت کے فخر یا جاہلیت والی دعوت دے جاہلیت والی دعوت دعوت دعوت دعوت دے پکارے یا لہ فلاں یا لہ فلاں یا لہ فل یا لہ فلاں لا استغاثہ کا اوے آؤ میں مرنا پیا پہ جاؤ میری برادری آ جاؤ ادھر فلانے آ گئے جی اور ویکھی جائے گی جڑی ہوتی ہے. خیر پھر بھی یہ ترجمہ جی بن سکتا ہے خیر جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوخ کرے اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دے دو اور کنایا نہ کرو چھپاؤ نہیں صاف کرو. کیا بات بات کو سمجھ اس کے تحت بریقہ محمودیت کے اندر یہ میرے ہاتھ میں طریقہ محمدیہ کتاب ہے مشہور زمانہ امام برکلی برکلی بھی کہتا ہے برکلی بھی کہتا ہے اس کی شرح ہے یہ جناب نے دیکھا آپ فرماتے ہیں مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ صفحہ نمبر 202 جو اس کی تیسری ہے بولو کتنا ہے تیسری 202 فرماتے ہیں کہ یہ الحادی عشر 11 نمبر پر زبان کی آفات اور برائیاں بیان ہوئی الفحش وهو تعبیر عن الامور المستقبحہ بالعبارت الصریحہ کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو حیا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے فوش ہے فرمایا بجری ذالک فی الفاظ الوقاع ہے زیادہ تر یہ جمع اور اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے قضاء حاجت باول پیشاب پخانے کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے ٹٹی کھانا کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بیت الخلاء کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بیت الخلاء اچھا میں نے ٹٹی کھانا کہا کہ نہیں لیکن اب کوئی کہے کمال ہے بے حیائی سے روک رہا بے حیائی کر رہا بھائی کیا مقصود ہے میرا اب میں پہچان کرانا ہے کہ یار جس کو یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے عرف میں حیا کے طور پر بیت الخلاء کہتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں پیشاب پخانے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتے میں پخانے کر کے آ جاؤں نہیں کہتے ہیں جی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں یہ الفاظ جو کنائے کے بولے جا رہے ہیں چھپا چھپا کر اسی وجہ سے بولے جا رہے ہیں کہ اسلام حیا کا مذہب ہے شرم کا مذہب ہے پاکی کا مذہب ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے جمع کی جب جمع کی بات آتی ہے کہیں تو لامس ہے کہیں لمس آتا ہے کہیں لامس لامس تو منسا جی جمع چھونا چھونا قرآن کیا جمع یعنی الفاظ ہو چھپانے والے پردہ رکھنے والے یہ پسند ہے اسلام بہت اسلام حیا کا مذہب ہے بات کو سمجھ لیجیے سبحان اللہ Thank you.